moja, ile ci cień trzeba, ten tylko żydowiek to ci straci. No powiedz, ilu swych braci uraczysz dobrym słowem, ilu z tych braci stracisz, zanim odzyskasz zdrowie. Masz w opyskach człowiek, żydowy dla niektórych dużo. W rządzie góry z natury, mury struktury burzą. Kręcą seks afery, zamiast wybudować drogi. Społeczniaków niższe sfery, w kolejkach poza pomogi. Zbrodnie, nałogi, młodzi straszeni wojskiem. Mamy kraj, w którym ceny są unijne, a zarobki polskie proste. Wróć do kraju, my to taki naród. Na dzieciaki zarób, za drobniaki haruj i waruj. Kurwa, znów słyszę skowy niepoinformowanych ofiar stóp procentowych. Brak słów kolorowych, żeby pomalować szarą rzeczywistość. Los nie daro tym ofiarom, karą na przyszłość tam. Z bólem tych na emigracji to Polacy rodacy do pracy na mocy płacy. O, są tu tacy, co chcą mieć raj nad Wisłą. Panie kolego, to nie taki kraj, tak wyszło, ej. Słyszysz dobro w tych głosach, nie krytykuj tak jak Ziobro, Hukosa. Politycy lewe ręce, prawy mózg, huk. Zabiłby jednego, ja odjebał dwóch. Co z tą Polską? Pytanie jak lis. Pytanie jak lis. Co z tą Polską? Nadzieja zawsze we mnie była i zawsze będzie. Ciężko jest wszędzie, proste, bez hajsu wiem, że trudniej osiągnąć cel, obraną opcję. Każdy chce prościej, łatwiejszy dostęp, chce zrobić postęp. Wyjechałem? Owszem, ale gdzie w sumie leży wina? Ty się zastanawia, a jaki będzie finał? Czy szczęście sprzyja? Dobra rozkmina, nowy dzień i ja, zawzięta mina, znowu nawijam. Dajcie mi dobrze płatną pracę, i ile basę, spełnić choć troszkę marzeń. Wiesz, o tym marzę, gdy Polska zrobi o 180 stopni obrót. Ja wracam znowu, poczuję, że jestem w domu. Jedyna szansa na to, odjebać wszystkich w Sejmie, a zacząć od małego i zrobi się przyjemnie. Wzajemnie pomóżmy się w naprawianiu kraju. Jak Huko, ja ramię w ramię dążymy do raju. Pytanie jak lis. Co z tą Polską? Pytanie jak lis. Co z tą Polską? Dzielnice przestępstwa krwie w tym. Bez korekty w mym adresie. Co? Ciężkie Polską. Wylała krew, gdy pękła narodu arteria 25 lat wstecz. Kraj poczuł oddech dziecka. Surowy gniew na ich plecach, stres na powiekach, ciężar łez. Ty chcesz żyć tu, a musisz uciekać. Wirują na dekalog, Polskę niszczą, palą. Paru leszczy, co do reszty zmysły postradało. Paru leszczy, który ma upełnił parę. Parę dysów, to nie będzie dla nich karą. Kraj podstępnych lisów, Wisu, PO, SDP i Eli, chuj wie czego. Przyjdzie czas, to rozsypią się jak Lego. Oferuje wyrok ich ego wyżej niż bruk. Mam dość rzucanych na wiatr pustych słów. Zrobny ból własnych płuc od braku tlenu. Chcę PLN-ów, chcę tantiemów, nie chcę problemów. Czemu? Ej. Pytam nie ja jeden. Biało-czerwony, zerwany z masztu sztuczny Eden. Polska. Taki tu panuje nastrój. Widzę, co się dzieje, nie jestem ślepy.